Kwa hiyo ahli sunna, da'watu salafia inafanya takriri ya aqida ya ahli sunna as-sahiha al-mustamidda min al-kitab wa sunna. Hii nimetoa mifano kwa sababu bwana talaba hapa, bwana wanafunzi wanakaa hapa ili waondoke na kitu. Mapote mengine yote takriban wamefanya tawili katika mambo ya sifat. Ah, wajua hapo, wajua kadha. Wengine wamefanya tamthili, wamefananisha Allah. Wengine wamefanya ta'til, wamekanusha kabisa. Ahlu sunna peke yao ndio walobakia katika manhaji ya sawa waliokuwa nayo masahaba wa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana al-Imam Malik alipokuja mtu akamwambia ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, kaifa istawa ar-Rahman? Anamuuliza Imam Malik, kaifa istawa? Namna gani istawa ar-Rahman? Atafuta kaifia. Al-Imam Malik anamwambia الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ألاف ما أراك إلا مبتدع أخرجوه من المسجد. يسكوني سكوني متوى بدعة إنبو في جنوان متوين مسكتيني وإذا تولي وفي أحب قال توسقوا رواكم في جنوان وكازي وابد ونقبب ليكمبيليا نكاينجا نكوحارب دارة سيئة. Kwa kuuliza kaifia tu ya sifa za Allah ni bid'a. Imam Malik anasema hivyo. Na kuamini ni wajibu. Na kaifia sisi hatuijui. Lakini maana ya istiwa anambwele bwana. Wewe Mwarabu unajua bwana. Sasa kwa wabaisha watu. Kwa maana ya wajuhu sisi tunajua. Maana ya yadu sisi tunajua. Maana ya nuzuli sisi tunajua. Mtume wetu amethibitisha kwamba Allah anafanyaje? Anateremka. Inapobakia theluthi ya mwisho ya usiku, kila usiku ateremka katika samaa dunia. Ateremkaje? Mimi na wewe hatujui. Hiyo ndio kaifia ghairu maaluma au maakula. Na haina maana kwamba kaifia hakuna, ipo lakini sisi hatufanyaje? Hatujui. Lakini maana ya nuzuli wewe wajua. Sasa kwani anavoteremka mtu kutoka kwenye ghorofa anayetumia lifti na anayepita katika ngazi, kaifia sawa? Namna sawa. Anayeteremka kutoka katika mnazi na anayeteremka kutoka kwenye mwembe, kaifia sawa? Anayeteremka kutoka kwenye mlima na anayeteremka kutoka kwenye gari, kaifia sawa? Lakini wote sio teremka. Kwa wamefanana kwenye maana ya kuteremka, lakini wamehtalifiana katika nini? Kaifia. Umeelewa? Ukisoma inda ahli sunna upati taabu. Lakini kizazani ndako watu wabida ukakorogeke kichwa huko. Mwisho za kwa mwalimu pia akakimbia darasa. Sasa kambana mwalimu kidogo ajielewe. Dawa ya ahli sunna yalingania watu katika sunna. Kinyume chake ya haya tuliyosema, dawa ya ahli sunna inapiga vita shirki. Shirki katika rububia, shirki katika uluhia na shirki katika asma'i wa madha wa sifat. Na kwa kuwa kuna washirikina kwa sampuli zote, dawa hii imetengeneza nini? Maadui. Dawa hii imetengeneza maadui. Nataka tuende ili tuone kwamba kwa nini hii dawa sasa yapigwa vita. Kwa sababu dawa hii imetofautiana na dawa nyingine. Sasa watapigwaje vita matablighi? Aliyakuwa wao hawawezi hata siku moja kueleza hata darasa moja kwenye msikiti wa wote wanaopita masala ya asma wa sifat, watapataje ukinzani? Hawezi kuzungumza tauhid al-uluhia wakapambana na shirki na kueleza watu ubaya wa shirki, ngoma za shetani, maherizi, kuvunja nazi njia za panda. Hawawezi sababu hawa mashekhi wanawakaribisha, wengine uwaganga ndo kazi zao, na wao hawataka kugombana nao. Bona ni dawa baridi. Sengine waachiwa pia wanakuwa maimamu kwenye hiyo misikiti ya watu, mwisho wa maimamu wao. Hei sabu hawana tabu. Wenye tabu muhawa. Ngina nani ya? Ahlu sunna. Sasa ndomana tunakuwa tuna maadui. Ndomana tunakuja kupata sasa zile njia za kupigwa vita. Dawa yetu yalingania watu katika sunna. Kwa maana mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kushikamana na sunna dhahira wa batina, sunna za wajib na sunna ambazo ni mustahabat, dawa yetu yafanya targhib katika sunna ambazo ni mustahabbat, watu wajilazimishe mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhahiri zao, kuvaa kwao, haia yao, muonekano wao, wamwige mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana sisi tulazimiana na mavazi bora aliyovaa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatuna mabuga bwana. Naelewa mabuga, pija mayonga na nini? Sababu sisi twamwiga mtume wetu kwenye kuvaa pia. Sisi mtume wetu twamwiga pia kwenye kuatia ndevu. Sasa wewe sema uchafu. Na ukisema uchafu maana yake mtume alikuwa nini? Mchafu. Bilisani alhal au bilisani almaqal. Haiwezekani rasuli afuge ndevu na waambie watu ziachieni ndevu, mpunguze au mnyoe masharubu, alafu iwe kufuga ndevu ni uchafu. Sasa kama kuna mtu yoyote aseme kufuga ndevu ni uchafu, kwa hiyo mtume alikuwa mchafu, ndio tafsiri yake. Sema hivyo uwe kafiri, au kama waitakidi hivyo, basi hiyo itikadi hiyo ni mbaya, itakupeleka katika kubughudhi yale aliyokuja nayo rasuli alayhi salatu wasalam, na hilo ni katika nawaqidh al-Islam. Tuelewana? Ndevu heshima bwana. Lakini kuna watu wanaona kufuga ndevu ni ufahari, akiwa ndevu hiyo anamwiga Bob Marley. Ikiwa ndevu hizo anamwiga Rick Ross, mwana muziki yule wa Amerika. Na watu wanaachia madevu wala sio Waislamu, lakini yeye modo wake ni nani? Ni Rick Ross au ni Bob Marley? Na Allah ana shani katika mambo. Ndevu za Bob Marley za kumwiga Bob Marley, ndevu za kumwiga Rick Ross na ndevu za kumwiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam zina tofauti kabisa. Uongo kweli? Ndevu za maustadhi zilikana bwana, huyu ustadhi na huyu amwiga rasul alayhi salatu wasalam, na huyu bwana itakuwa ni sharbaro tu msanii fulani. Dawa yetu ita watu katika sunna, na dawa yetu yapinga bid'a, uzushi katika dini. Uzushi huo uwe ni hakika au idhafia, dawa yetu yapinga bid'a, kwa sababu mtume wetu alipinga nini? Bid'a. Wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a. Kwa sisi tunapinga na bid'a, mambo yaliyozushwa katika dini, mambo hayana dalili min alkitabu was sunna, imma dalili za am au dalili za khas. Sisi dawa yetu yapiga vita. Ndio maana dawa hii imetengeneza nini? Maadui wengine wenzetu. Wao kuna ubaya gani? Wazua tu. Kama vile dini hii haikukamilika, wanazua tu. Kwa hiyo tumetengeneza uadui dawa hii na maadui wa watu wa bid'a kwa staili zao zote, bid'a i'tiqadia ama wengine ni mukaffira kama vile mashia, arrafidha, hao makhawariji kwa sampuli zao wakiwemo ibadhia, as-sufia, al-qadiria, ash-shadhiliya, ad-darawiya, nakhshabandia, al-alawiya, aidarusiya, badawiya, kwa mapoti yao as-sufia. Dawa hii ina maadui katika watu wa bid'a. Dawa yetu yaita watu katika elimu. Dawa yetu inalingania watu katika elimu yenye manufaa, elimu ya kisheria ndio kipaumbele ya dawa yetu. Na dawa yetu inapinga nini? Ujinga. Ujinga ni maradhi. Dawa yetu yawataka Waislamu warudi wasome dini yao. Hamkutenda haki mlipoipa kipaumbele elimu ya mazingira, na mkaizorotesha na kuipa mgongo elimu ya dini. Elimu yenye manufaa itakao kufanya ukaishi katika maisha ya furaha kesho akhira. Watu wakaiona elimu hii haina maana. Ndio maana waweza kupita nyumba zote za Waislamu, watu wanajua kusoma magazeti na vitabu vya Kiswahili. Bali inawezekana 50% watu wakawa wanaweza kudurusa japo Kiingereza cha kuombea maji. lakini kama utafanya research majumba wa Islam wanaweza kusoma Qur'ani vizuri labda 20%. Qur'ani tusikwambie kujua dini hii kadha hii lafa ili hivi mtu akatoa dalili, sikwambie hayo Qur'ani tu. Kwa tazameni ile generation yenye miaka 40-50 ambao sisi ni kaka zetu, hebu watazameni wana elimu gani ya dini waliopata. Sababu huu mwamko wa kielimu ndio tutaona sasa hivi hawa abnaa watoto wetu ndio tutaona wana sahawa ilmia, lakini hebu tazameni wakubwa zetu, kaka zetu sisi, wazee wetu. Lakini inawezekana katika hawa wako form 4, wako middle class, wako wengine wana degree, watu wapo kadha, walisoma wakati wa mkoloni. Lakini dini mtu atakwambia bwana si haba nimepata, nimefika mwisho ala mtara. Dogo hilo. Afu tena akwambia chuoni ala mtara, dogo hilo. Yaani kubwa kweli, hatuwezi kusema kubeza. Lakini haikuwa stahiki hiyo. Yaani Muislamu wewe kama ulifundishwa vizuri hizi alfabeti na kuna fatha, kuna kasra, utaishiaje ala mtara? Kwa kusoma si kusoma tu. Yaani kama ulijua kuisoma ala mtara, alfabeti si zile zile, ulishindwaje kusoma watini? Sijui mnaelewa. Kwa si ndogo kweli, lakini hukutendewa haki na walimu wako. Kwa dawa hii ina maadui wajinga, ina maadui. Tumeona tuna maadui ahlu shirki, tuna maadui ahlu nini albida, lakini pia tuna maadui wajinga, na wako wengi hawa kwenye mitandao, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tena wana uhodari wa kucomment. Wako wengi wajinga, wanaona kama vile dini haisomwi, dini haina reference, dini haina misingi. Hakuna elimu ambayo ina misingi bora, ina rejea nyingi, ina fununi nyingi kama ilmu ya dini. Hakuna ilmu yote duniani, na hakuna lugha yoyote ina bahth na ina uwanja mpana kama lugha ya Kiarabu. Lugha yoyote duniani, lugha zenu za yu hiyo yatumika kwa mwanamke, yu hiyo yu mwanamume, yu hiyo yu mmoja, yu hiyo yu wengi, yu tu. Njoo ukuone, kuna anta, kuna anti, kuna antuma, kuna antum, kuna antuna, kuna kadha. We una yu tu moja, yu you are going, wengi mmoja. Njoo ukuone wengine. Au unasema she is going, he is going, au sio? Njoo ukuone. Mwanaume atakiwa useme kivyake na mwanamke useme kivyake. Hii lugha si lugha ya mchezo, ambayo ndio lugha ya Qur'an, ndio lugha ya Sunna ya Bwana Mtume. Sasa watu kusoma hawataki, wamepuuzia hii elimu. Dawa yetu yaita watu kwenye kusoma. Kwa tuna maadui wajinga, lakini tuna maadui watu wa talbis, kwamba hawa mabwana wapinga nini? Wapinga elimu za mazingira hawa, au hiyo inaitwa sekula. Pia yaweza itwa sekula. Sababu sekula maana yake ni kutenganisha kitu na dini. Na elimu hiyo inosoma maskuli yenyewe kwa dhati yake ifungamani na dini. Ah, sisi hatupingi, wewe muongo. Hiyo ni talbisi hiyo. Lakini haya labda hamjaelewa tunayosema. Yaani sisi leo tuanze kuwekeza hela zetu katika elimu za kidunia, tuweke masemina, tuwafundishe watu elimu za kidunia, hali ya kuwa tunaona elimu ya dini ambayo ndio kipaumbele, ndio kazi ya rasuli, bado haijatendewa haki katika mjitana. Sisi hatuwezi kufanya hivyo. Kwa tuna maadui wajinga, maadui wanaofanyia uadui maulama. Sababu katika hili sisi dawa yetu ya waita watu katika kuheshimu na kujua nafasi ya nani, ya maulama, na kuwatia taa na kuwasema vibaya maulama. Si kuwasema maulama maulama kwa dhati yao, lakini unasema kile walichofanyaje, walichokibeba maulama. Sababu huyo asingekuwa alimu aliobeba elimu ya dini, Inawezekana usenge mtia kasoro kwa dhati yake, lakini unafika kumsema vibaya kwa sababu ya kile alichofanyaje, alichokibeba na kukisimamia katika ilmu. Dawa yetu yaita watu katika al-amali salih, kujipamba na matendo mema baada ya kusoma ilmu, tujipambe na matendo mazuri kabisa. Dawa yetu yaita watu katika al-akhlaq at-tayyiba, tabia nzuri. Dawa yetu yapingana kabisa na tabia mbaya na chafu mbalimbali. Dawa yetu yaita watu katika as-sam'u wat-ta'a. Kwa tuna maadui pia watu wenye tabia chafu, mafasiki mbalimbali, wasanii wa muziki na kadha, watenzi wenye tabia chafu, pia ni maadui ya watu wa sunna na watu wa da'wa hii ya ahli sunna wal jamaa. Lakini kadhalika da'wa yetu ita watu katika as-sam'u wat-ta'a liulati al-umur, kusikiliza na kuwatii watawala katika yale wanaoamrisha ambayo sio nini, sio maasiya, na katika yale watakayoyatenda hata kama ni dhuluma. Tunaiona tunadhulumiwa, mtume wetu anasemaje? Sikilizeni na mtii. Mpaka mtume akasema wa indhuriba dhaharuka wa ukhidha maluka, hata kama utapigwa mgongo wako na mtawala na atachukua mali yako, wewe sikiliza na utii. Atakwenda kurudisha tu huyo mtawala haki yako ya umalkiyama, kwani imepotea hiyo. Lakini wewe sikiliza, sababu uweza jipapatua akakuvunjana miguu. Sasa ukawa umekosa ile mali na miguu pia umevunjika. Ona dini yetu ndio katika misingi bora. Uweze kuona uoga wa kutiana woga. Wewe waweza kupambana na mtawala? Aya, kama kuna mtu yupo aseme naweza, alafu jitokeze. Usikimbie ukaenda porini. Jitokeze kesho ufuate. Sema naweza mimi. Kwa nafikiri utaletewa kituo cha polisi kizima. Na mtu mmoja tu. Mtu huyu mmoja tu asema. Usitoka kimbia ukaenda jificha. Ukahama miji, ukanyoa ndevu, ukabadilisha nguo, ukabadilisha majina, ukavaa kapelo. Awe sema tunaweza. Sasa Uislamu ulivyojua nafasi ya watawala, ukaweka misingi ya kutaamal na watawala. Akiwa ni Muislamu kutaamal naye, akiwa si Muislamu pia kuna kutaamal naye. Katika kipengele hichi dawa yetu imepata maadui wengi sana, makhawarij, na kutulembea maneno mbalimbali, hawa watumika na watawala, hawa hivi, hawa usalama, hawa kana, hawa hivi, hawa watumika na Amerika, hawa maneno mengi. Lakini mbona sisi tukisema sasa tuna maneno ya mtume, mtume naye pia alitumika na Amerika? Hii kusikiliza na kutii, hata ikichukuliwa mali yako kipigwa mgongo, ni maneno ya mtume au sio mtume? Sasa sisi tutumikaje? Na anasema kama una nasaha za kumpa mtawala, usimdhihirishie mbele za watu, lakini mshike mkono ukaele pembeni, alafu mfikishie. Fa in qabila, akikubali mtawala, faqad adda alladhi alayhi, huyo alofikisha kashafikisha ujumbe wake au kashatekeleza wajibu wake. Wa in, fa in qabila, kama atakubali sawa, wa illa faqad adda alladhi alayhi, huyo aliyefikisha kwa mtawala kashatimiza wajibu wako. Kakataa, wewe fanya shughuli zingine, muabudu Mola wako, swali, endelea na mengine. Yaum al-qiyama utamwambia Allah, huyu mtawala nilimnasihi lakini akukubali, baina yangu mimi na yeye. Lakini sio uanze kwenye mimbari, upande kwenye mimbari, uandike kwenye magazeti. Hizo sio njia sahihi za ahli sunna. Kwa ahli sunna katika hili wana maadui wengi. Naona nifupishe kidogo kwa sababu muda unakwenda. Dawa yetu yalingania katika aljamaa. Kurudi katika jamaa ya kweli, nao ni kusuhubiana na haki au kuwa juu ya haki. Dawa yetu yalingania katika jamaa. Dawa yetu yapiga vita alfiraq zote. Ash-Shia, al-Khawarij, منهم الإباضية, الصوفية, السرورية, القطبية. Tablighi hao, jamaatu tablighi, ay tablighiyun, dawa yetu yapiga vita makundi yote. Kwa sababu haya makundi yote yameacha aljamaa. Yameacha ile haki aliyokuwa nao bwana mtume na nani? Na masaba zake. Dawa yetu iko mbali na uhizbia na umakundi kwa sampuli zake zote. Kwa dawa yetu imetengeneza maadui mbalimbali kwa staili zao na makundi yao. Da'wa yetu imetengeneza uadui na hizbihin. Wale wengine wanaodai pia wapo katika da'wa ya Ahli Sunna. Da'wa yetu yaningania watu katika kuto kuwakufurisha Waislamu isipokuwa kwa shuruti za kisheria, ikiwemo al-ilmu, ikiwemo adamu al-ikrah. Simkufurisha mtu mpaka ujue kwamba mtu huyo au mtu huyo amefanya kwa ilmu, na amelifanya kwa kutaka, kwa kusudia kabisa, na kinyume chake kuna mawani, ikiwemo al-jahal, ikiwemo al-ikrah, ikiwemo al-khata, ikiwemo ta'wil, ikiwemo nisyan. Mtu anaweza kuwa kafanya jambo kwa bahati mbaya, mtu anaweza kuwa katamka jambo akafanya jambo hajui, hakufurishwi tu, au yawezekana amesahau kwa yale ambayo kuna uwezo wa kusahau, au yawezekana amefanya ta'wil. Ta'wil ni nini? Ta'wil ni mtu kuona kwamba kwa sababu hii na hii jambo hili yawezekana mimi ikawa yafaa kulifanya. Mfano, wewe wamkuta mtu anatumia uchawi lakini kuzuia mtu asijenge kanisa. Mfano, mzee anatafuta ndumba na vitisho, hujengi hapa, hichi kiwanja hakijengeki. Mzee atafuta nazi za kudondoka zenyewe na za mdondo, mzee atafuta maji ya kupwa na kuja afanya sihiri, huku akiitakidi kwamba yeye yafaa kufanya sihiri kutetea nini. Hii inaitwa nini? Ta'wil. Arrajul anaona kwamba kama vile kuna sababu kwa hii yawezekana, na ukimwambia wewe mwana ndiyo uchawi lakini unatetea nini hapa, huyu ana ta'wili huyu, kwa atakiwa mwelekeze usimkufurishe. Kwa hapa dawa yetu imetengeneza maadui wanaokufurisha watu, tena mahawariji, basi wale wanaotoa mawaidha, wale mashehe, wale wanaopambana kuelimisha watu Uislamu, wao ndio makafiri wa mwanzo kuwaua. Tena hawa wanasema hawa ni hatari kuliko wale wa asili. Kutuanze na hapa, kwa dawa yetu ina maadui. Dawa yetu hii inawaita watu katika alwala na albara, kuwapenda Waislamu na kuwachukia wasiokuwa Waislamu. Dawa yetu inaitwa tu kuwapenda Ahlu Sunna na kutokuwapenda Ahlul Bid'ah kwa misingi ya kisheria, na wala havina maana kuchukia, maana yake ni kumuua au kumpokonya mali yake yule unayemchukia. Waweza amiliana naye kama ni jirani yako, anakuja dukani wamuuzia mchele lakini umpendi, uongo kweli? Kwani haifikii level ya mtu na mkeo wakaishi katika nyumba wapendane? Eti mlooa mkaacha hamo humu. Kuna wakati waona kabisa kwamba hapa nabukumia maumivu ndanayo, tumezana lakini wana upendi, lakini wampa chakula. Umeelewa maana ya kupenda na kuchukia? Ana pia kuna watu hawaelewi pia mnao. Sada hawaitwa ita watu katika alwala walbara. Na wala sisi hatufanyi alwala kwa sababu ya mtu au taasisi au kadha, tukapendana kwa sababu ya mtu fulani, kupendana kwa sababu ya rangi, kupendana kwa sababu ya miji, kupendana kwa sababu ya ukabila, kupendana kwa sababu ya taasisi au madarasa. Huo ni uhizbia. Sisi tutakuwa tupendane kwa ajili ya nini? Ya haki. Muumini ambaye dhahiri yake ni kheri, twampenda mapenzi ya kisawasawa au mapenzi ya moja kwa moja. Yule ambaye ni muumini lakini ana janibu ya ufasiki na uasi, kuna sehemu ya kumpenda na kuna sehemu ya nini? Kumchukia. Kuna wakati huyo huyo ambaye ni fasiki kwa sababu ni Muislamu, kuna jambo anaweza msaidia kwa sababu ana kadiri ya imani, ili atakiwa umpende kwa kadiri ya imani ile. Na kuna mambo huyu bwana mimi simpendi kwa hili na hili. Pano, hebu nisitambue kwa sababu sio mada. Tuna mada tunasetu mbele huko. Kwa hiyo kuna maadui mbalimbali. Dawa yetu yalingania katika kuzihifadhi damu za Waislamu na kwamba kumwaga damu muislamu bila sababu za kisheria haifai, na vile vile hata ikifikia damu hiyo atayo kumwaga kuna usimamizi wake, kuna taratibu zake, si kila mtu tu aruhusiwe kumwaga damu tu akachukua hatua. Kama ni mwizi kaiba, basi msikitini, haya leteni kigogo, leteni panga, haya eka kiganja. Dawa yetu ina misingi bora kabisa. Kwa dawa hii imetengeneza uadui, na uadui huu umeanza tokea kale, yani uadui baina ya haki na batil. Asiraa, mapambano baina haki na batil, ni jambo halikuanza leo, toka Adam na Iblis. Kisoma utaona kulikuwa na uadui, na akatumia njia nyingi Iblis mpaka kumtoa Adam katika nini, pepo. Njia za kumhuri, sikujulishi mti wewe, mti ambao ukiula itakuwa sababu ya kukaa milele na utapata ufalme usiomalizika, au sio? Asalibu hizo zote, njia hizo za watu wabatili. Akashaishiwa Iblis, nani? Adam na Iblis. Kwa vita vimeendelea, manabii wote walikuwa na maadui, wakatumia njia mbalimbali irhabia za vitisho za kuwapiga wengine, wengine manabii wameuliwa, njia za uongo, na mpaka kufika mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma Qur'an utaona uadui aliofanywa rasuli, kaitwa majnun, kaitwa sahir, kaitwa kahin. Na kwa kuwa ni njia hizo, usulubu zote sio za kweli, hazina mashiko, utaona ndani yake kuna tanaku hivi. Mtu shair ni mtu aina gani? Yani kwenye huu mujitama tuatokee mtu ana uwezo, mimi hapa nilipo siwezi kutunga hata beti mbili, si za Kiarabu wala za nini, za Kiswahili, sababu hiyo ni fani na ufundi wake, au sio? Kwa kuna watu ni manju, unajua manju eh? Wataalamu wa mashairi kwenye lugha ya Kiarabu, kwenye lugha ya Kiswahili, kwenye lugha ya Kiingereza anajua. Sasa wale mabwana wanaombea mtume ni shair, au sio? Alafu hao wanasema ni majununi. Kwa jamani, ni majununi anaweza kutunga mashairi? Jumeelewa? Kwa siku nyingi watu wabatili wana wamenigonga, doma tuleka ule muhadhara watanakudhi za nani? Za Barahiani na wafuasi wake, na tutaendelea, tutakuwa na addition tu namna watu wanavyojigonga leo hivi kesho hivi. 2007 akasema walioanzisha Salafia Jadida ni Sheikh Rabi na Sheikh Mukbil. Kitabu chake atoa alianza Salafia Jadida ni Sheikh Muhammad Amani Aljam. Na sauti ile ya 2007 tuna achanganyikiwa, kazi achia mwenye, alafu sasa wana wewe umejigonga siku nyingi, huna haki wewe bwana. Kwenye muhadhara ule hakumtaja kabisa Sheikh Muhammad Amani Aljam. Ni Sheikh Rabi na Sheikh Mukbil. Yuzi Aljamia huyu Muhammad Amani Aljami huyu ndo alioasisi huyu kadha na kitabu akaandika. Kujigonga kwa watu wa batili hakukuanza leo, umeelewa? Kwa hiyo tutarukaruka, mapambano haya yako mengi sana, maulama wameandika sana vitabu kupinga zile shubahati za watu wa bid'a toka wakati huo, Jahamia kina Bishr al-Marisi kina kadha. Tizama al-Imam Ibn Taymiyyah raddi zake kwa baadhi ya watu wa bid'a, sababu watu walitumia njia nyingi kuichafua dawa salafia. Sasa kwenye wakati huu tunaoishi, nitataja mimi hivi vitu kwa ufupi, mpaka niliona ingelikuwa nina nafasi ilikuwa inahitajika kama siku mbili hivi, lakini kilichopatikana chote hakiachwi chote. Tukipata tena wakati, lakini hizi usulubu ziko nyingi, tataja sasa kwa haraka haraka na funtanata kama kwenye mbili kidogo, ili kuweza kumalizia na hii makala ya huyu bwana Muhammadain hadaullah. Ya mwanzo al-istidlalu bil mutashabih, baadhi ya njia za watu wa bid'a wanazotumia ni kustadili na mutashabih katika nusus. Tunaweza kaichukua aya kama vile aya ya jihad ambayo ni mutashabih, ambapo aya hiyo inatakiwa irejeshwe kwa muhkam ili kupata maana iliyokuwa ya wazi. Yeye anaiangusha au anaisoma mbele za watu, alafu anaacha shubha kwa au kupinga jihad bwana. Allah anasema waqatiluhum, pigana nao hata la takuna fitna. Anakuja anatuambia nini hapa? Kweli mtu kisikia wanapinga jihad ya. Tazama ni Waislamu wanabauliwa huko, wanatuambia nini? Wamekaa tuwasomeshana usulu thalatha. Njia ya pili ni ta'wili an-nusus wa tafsiruha bima yukhalifu tafsir as-sahaba, kuzitafsiri nususi au kuzifanyia ta'wili nususi kwa tafsiri inayotofautiana na tafsiri ya nani? As-sahaba. Kutaona watu wa bid'a natumia aya hizi hizi na wakazifasiri kwa tafsiri zao kwa ajili ya kupiga vita au kupiga vita haki, kuipiga vita da'wa ya ahli sunna, da'wa salafia. Kifano ikhwanul muslimun wanatumia huwa sammakumul muslimin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kuna salafia, kuna nini, ahli sunna, kuna chochote, huwa sammakumul muslimin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ila ni moja katika njia asalib zao ni i'timadu ar-ra'y wal-'aql, ni kutegemea akili na rai katika kutafsiri nusus bila ya kutegemea aqwal labda za masahaba au tabi'in au mufassirin katika ahli al-'ilm wal-a'imma. Watu wa bid'a na baadhi yao hizbiyin wanachukua nusus na kuzitafsiri kwa rai zao na akili zao. Kimuuliza una mwana wa chuoni alokutangulia, una imamu wewe alokutangulia katika hiyo fahamu? Hana. Katika njia zao ni batara nususi ulama, kuzikatakata nususi za wanawachuoni, kuzikata nususi za wanawachuoni walitizau au walitizau na kutosheka na zile na baadhi ya yale maneno ya wanawachuoni, yani kuchukua sehemu juzu katika maneno ya wanawachuoni. Iwezekana mbele kaacha, nyuma kaacha, achukua katikati kama alivyofanya yule bwana mmoja wa tablighi. Chukua maneno ya Sheikh Al-Albani kwa anasema kwamba kila kundi lina wafuasi, lina kadha asipale pale. Kwa hiyo kwa sababu anaweza kustadhi, kwa hiyo kundi lina wafuasi, kila kundi la watu lina haki inayolingania, na kila kundi kuna haki fulani inalingania. Hajamaliza maneno ya Sheikh akapata pale pale, na fatawa yote Sheikh Al-Albani ipo mwisho, hakumaliza. Hii ni njia, na ndio njia pia anaitumia Salim Barahiani katika mambo mengi. Msaka tafuta tu maana watu wone Sheikh Rabi akachukua maneno tu, au Sheikh Al-Fauzani au Sheikh Al-Uthaymeen, hapa tu wakenda nao ili kutimiza yale malengo yao na kushibisha matamanio yao na shahawa zao. Hapo tumesema tunaacha kwa sababu wakati umekwenda na mifano, lakini katika hayo ni atalbisu bil ibarat almujmala, ni kufanya talbisu kwa ibara za ujumla. Ambapo sasa hii iwekeeni nukta hii, nukta hii, hii ni katika sehemu ambayo hii makala ya Muhammadain hii ni katika njia ameitumia ibara za ujumla, afanyi tafsiri, anaangusha tu maneno, aona kama vile azungumza na wanyama, kumbe azungumza na watu wana akili zikana kuliko yeye. Hii ni njia, lakini katika hizo ni isaatu dhann bil ulama wa i'tidaduhum bi anfusihim, ni kuwadhania wanaochuoni vibaya, lakini wao wakajizingatia wao kama vile ni maulama. Wakiuliza kuulizwa nani katika mwanachuoni anaosema kuna salafia jadida mfano. Hana majawabu. Bali sisi tuna wanachuoni wamekanusha uwepo huo. Kwa sababu hii ndio sisi tukawaita. Kwamba hawa majadida sisi. Yaani barahiani na watu wake. Yaani wewe unawaacha wa maulama. Una subu dhanni kwa maulama. Lakini unajizingatia wewe kama vile nani? Mwanachuoni. Au kama huyu bwana mwenye hii makala as-salafia al-murtaziqa. Kama ataulizwa utuambie nani katika mwana wa chuoni alokutangulia, kama kuna hali kaiona kwa masalafi, labda masalafi hao wameelekeza dunia na matumbo, akasema hii ni salafia al-murtaziqa. Nani katika mwana wa chuoni? Kwa mnaona wana wa chuoni hawana maana, lakini hii imeweza kuzua tu alqabu mbalimbali, kama vile waliofanya masufi kwenye wahabia. Wanaochuoni wamewakatalia, hakuna wahabia. Na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hakuja na jambo lolote jipya. Wanaochuoni wamekataa. Angalia Barahiana alipokuwa na maajabu kwenye kitabu chake kile, ni upu salafia jadida, anataja kwamba katika wale wachuoni waliosema kwamba kuna salafia jadida ni Sheikh nani? Al-Fauzan. Lakini Sheikh Al-Fauzan huyo huyo anaulizwa kuhusu jamia, anasema hakuna jamia, na wale waliozusha neno hili ni mahizbi. Haya. Sasa Sheikh Al-Fauzan huyo lakini kachukua baadhi ya maneno al-mujmala, ndio tuliyosema zile ibarat al-mujmala, akazitafsiri na kuziangusha kwa watu masalafi. Lakini Sheikh Fauzani huyo huyo yuko kinyume naye, lakini katumia maneno yake ambao hakutaja wazi wala hakuashiria mtu fulani, lakini yeye kayaangusha kwa watu. Lakini Sheikh Fauzani huyo akataa hakuna jamia, yeye asema iko jamia. Umeelewa? Kwa wale wachuoni wanaweka pembeni, wale wachuoni wasema hakuna madakhila wala madkhalia. Na Sheikh Arabini katika mwana wachuoni wa Ahli Sunna hakuleta kundi jipya, wao wanasema iko. Yeye ni alishika bendera ya pili katika salafia jadida. Bwana, hii ni dhana mbaya kwa maulama na kujiona kama wao wamefikia daraja ya maulama. Hii ni njia mbaya katika njia za mahisi. Lakini katika usulubu wao au njia zao wanazotumia ni taqid. Taqid قواعد من كلامهم يرجعون إليها ويعظمونها. نكويك بعضي قاعدة قاعدة سو لازم وكي مجروهي متو نميمي بياني مجروهي تفوتي كووي نمتو اسبلكي نميكو تفوتيانا وانا قاعدة فلاني كما متو وتجا مباياك يتجا نمزوري وانيانا مزوري maona mabaya tu, nyewe mmekuwa kama nzi mtoa kwenye vinyesi. Hizi mbona hizi kanuni hazieleweki? Yaani katika mlango wa kumjeruhi mtu nitaje na mazuri. Hebu tazama Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipojiwa na yule mwanamke, akamwambia mimi nimeposa na watu wangapi? Wawili, Muawiya na Abu Jahl. Mtume alimwambia amma Muawiya fa rajulun sa'aluk amma Abu Jahl فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. اما هو ابو جهل هو ni mtu fimbo yake iondoki begani, achapa sana wanawake huyo. Ankih Osama, wewe olewa na nani? Na Osama. Maqam ya nasiha, maqam ya tahdhir, maqam ya naqdi na jarh. Hakuna sharti la kutaja mazuri. Kaida hii wameizusha, kaida ya almuwazanat, ili kuwahami watu wa bidaa. Kwani wafikiri Muawiya hakuwa na mazuri? Kwani Abu Jahl ile sifa ya kuchapa wanawake hakuwa na sifa nyingine nzuri? Mbona mtu anakumwambia lakini huyu apenda huyu bwana huyu? Hii makamu ilitosha kuyataja haya hapa? Tufanyi hatupo katika kuelezea biografia ya mtu au tarjama ya mtu au sira yake. Kwa tunapokuja katika upande wa jarh, kuleta kaida kwamba tutaje na mazuri ya watu, hii ni kaida ya batila. Hawakwenda nayo mitume. Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam aliwakosoa watu, alipowakosoa kutaja mazuri. Si maana wale watu hawakuwa na mazuri. Masahaba kadhalika, Ali bin Abi Talib mpaka alipigana na Mahawari kule na Harawani, hawakuwa na mazuri wale. Hawakuwa na mazuri jamani. Sasa katika misingi au katika njia za watu wa bid'a na hizbiyin ni kuweka kaida fulani, misingi fulani ambayo ni katika maneno yao, sio misingi ya kiilmu iliyosimamiwa na maulama kwa adilla wadhiha, alafu wanarejea katika misingi hiyo. Katika njia nyingine ni al-kadhib, uongo na ishaat na kueleza habari sio kuwa za kweli, kama tutakavyoiona hili pia la pili. Mnikumbushe kwenye Muhammadani, yani katika mambo ambayo yanadhihiri katika makala yake ni uongo na ishaat. Tumesema na kuleta ibara ambazo ni nini, ni mujmala. Na hili la pili, uongo na ishaat, kuzulia watu uongo, huyu kadha, huyu kadha, huyu hivi. Kabara hiana anazungumza wazi mwaka huu 2000 na ngapi kwamba huyu bwana huyu al-akh mwenye mtal akh huyu kasi mafuta alikuwa na agenda ya kutafuta genge, kwa akaona ili apate genge ajibidisha watu wote. Wewe mbona muongo? Husi uongo na ishaat. Hivi kweli ni agenda tu alisimamia hii ya kutaka genge la watu na kubidisha watu? Mbona watu walisafiri wakenda Saudia kwa maulama watu zaidi ya 10 wafika 18 kudhibitisha bwana huyu Sheikh Abdul Fadhli haya mambo anatuambia kwamba hii sio sunna, kuna mambo si ya sunna humu kweli? Hem, tundeni kwa maulama. Watu pia walikuwa na akili, hawakumkubali tu hivi hivi. Alipokuwa anaanza kueleza watu tatu salafia, watu wakasafiri mpaka Saudi Arabia, watu kuna watu wakatoa hela wasiokuwa na passport watengenezewe tiketi zikakapwa, watu wakaenda mpaka Saudia kwa maulama. Sheikh huyu aulizwa swali, anajibu ndio yakini, unazungumza uongo kama mtu alikuwa tu ana jambo kifuani ataka watu tu. Sasa mbona uhalisia na yale yalofanyika hauendani na hao unayosema? Ndio ikadhibu wa ishaat. Na ndio utaona huko pia kuna uongo kwamba watu huko kazi yao dawa yao wahangaikia matumbo, yani sisi tuhangaikia matumbo. Oye, hapa mimi nimeletwa na tumbo hapa. Mimi hela nilokuwa nazo huyu ustaz hawezi kunipa. Yaani hizo hela za kula mimi na mradi wangu wa samaki ninouza huyu atanipa huko. Kwa mimi niache kazi zangu huko za kuhangaikia samaki, nije hapa, nikitoka hapa hao ndugu zangu kama watanipa, si kwa dharau. Baba ana nauli kusaidia kidogo na siku mbili tatu. Wanafanya ndugu zetu ikram. Lakini sasa niache kazi zangu kule, siko tena kwenye shughuli zangu huku, nimekuja kuna tumbo. Yaani mimi kule sili. Kwa watu wote wa mashehe wanaofanya dawa kupambana na kadha matumbo tu. Hivi huogopi Allah? Watu wangaikia matumbo tu. Haya, oje tutakuja kusema note maneno yake hapa. Mimi nimalize kutaja baadhi ya njia zao, ni kuwatahadharisha watu kusikiliza maneno ya watu haki, lakini kadhalika tashwihi, kuichafua manhaji ya jarh wa ta'dil, kusengenya tu, kazi ya kusengenya watu tu, namima kuwasema mashehe, yani jarh wa ta'dil, au kufanya jarh kwa watu wao wanaita kusengenya. Haya na majawabu yake, lakini tumesema kama wakati huu umekuwa ni mwingi sana, si vyema tukiendelea sana kusema. Lakini katika hayo ni kuipa dawa salafia al-alqab ash-shani'a. Nadhani mada hii nilitoa pale Dar es Salaam katika msikiti wa Sheikh Abu Aiman. Nashukuru min Allah, huu ni utaratibu tumeuona katika mhadhara huu ambaye haja upata anaweza kutafuta. Tumeeleza hizi ni njia za watu wa bid'a siku nyingi, na wanaochuoni wamezungumza sana, na katika majina katika wakati wetu wameyatumia kuichafua dawa salafia. Mfano ni salafia jadida, mfano ni salafia dammajia, mfano hawa ni salafia ilmiya, hawa yani kwa maana kalima kama hii ina muradi wa haki lakini batil. Mbaka za kusoma tu hataki jihadi hawa, au vitabu tu usulu thalatha, kitoka hapo usulu sita enda tu. أدعياء السلفية أنا مدينة ما ونؤدي ونؤدي نسبيشا لو سلفي أدعياء كما في دواته ونؤدي نسبيشا لما بابا هل يكوى سيو بابا زاو كو أدعياء السلفية ونؤدي نسبيشا لو سلفي لكن حوام قولات الجرح والتبديع ولو تبا مباكا قطك كجروحي نكو بدي شواتو هيا تني مدينة. Ukitoa hiyo wahabia ambao wanaitumia masufi, hawa alhizbiyuna sasa hivi wamekuja na majina haya.